tak, wszystkie piwa w butelkach, 4 plus 4 najtańsze, gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Stadionie Narodowym będzie można jutro obejrzeć mecz i przy okazji zaszczepić się przeciw COVID-19. Solidarność złożyła w Sejmie wniosek pod inicjatywą obywatelską Emerytura za staż. Na Warmii i Mazurach ostatnie przygotowania do oficjalnego uruchomienia kąpielisk. Na Stadionie Narodowym w strefie kibica będzie można jutro obejrzeć mecz Polska-Hiszpania i przy okazji zaszczepić się przeciw COVID-19. Na chętnych będzie czekało 10 tysięcy dawek szczepionki Johnson & Johnson. Do skorzystania z możliwości zaszczepienia zachęcała wiceminister zdrowia Anna Goławska. To, czy będziemy mogli wrócić do normalności, zależy przede wszystkim od nas jako społeczeństwa, od tego, czy skorzystamy z zaszczepienia, będziemy bezpieczni. Dr Artur Zaczyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówi, że punkt szczepień przy strefie kibica będzie działał już od 10:00. Dosyć ciekawa strefa kibica, do której można się rejestrować i kibicować, ale kibicujmy sobie samym, żebyśmy wygrali z pandemią i jako społeczeństwo jednak mogli na jesieni dalej swobodnie się poruszać i swobodnie funkcjonować w życiu i w strefie publicznej bez ograniczeń. Punkt szczepień na Błoniach Stadionu Narodowego będzie działał w sobotę i w niedzielę od 10:00. Żeby się zaszczepić, nie trzeba wcześniej się zapisywać i rejestrować, wystarczy zabrać dowód osobisty. Na polecenie prokuratury łódzka policja zabezpieczyła część prac z wystawy Archiwum Regresywne Marcelo Zamenhofa. Na wybranych zdjęciach uchwycono sceny mogące godzić w uczucia religijne i patriotyczne oglądających. Podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłosiła społeczniczka Agnieszka Wojciechowska von Heukelom. To są pornograficzne zdjęcia przedstawiające rozwartą waginę, a na jej tle święte obrazy, wizerunek Jana Pawła II. Ja po prostu nie mam słów na określenie oburzenia, jakie odczuwam. Artysta przekonuje, że nie chciał nikogo obrazić, a prace nawiązują do krakowskiej wystawy z lat 70. To jest taka odpowiedź, że w dzisiejszych czasach mamy już zszargane wszystkie świętości, taką symbolikę, że właściwie nic nikogo nie szokuje, nie dziwi. Ekspozycja to część programu Miasto, w którym fotofestiwal zaprasza artystów do swobodnej wypowiedzi, mówi Joanna Karpińska z biura prasowego wydarzenia. My, oddając naszą przestrzeń artystom, nie ingerujemy w warstwę artystyczną wystaw i nie cenzurujemy ich. Wystawa nie jest finansowana z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu. Każdy przypadek łamania prawa powinien być przedmiotem działania powołanych do tego organów. Dodaje rzecznik prasowa ministerstwa Anna Bocian. Prezentacja w Galerii Ofpiotrkowska była opatrzona informacją o przeznaczeniu dla osób pełnoletnich. Miejsca po zabezpieczonych pracach pozostały puste. A relacjonowała Magdalena Dąbek z Polskiego Radia Łódź. Solidarność złożyła w Sejmie wniosek pod inicjatywą obywatelską Emerytura za staż wraz z wymaganymi prawem podpisami. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zapewnił, że emerytury stażowe po przepracowaniu przez kobietę 35 lat i mężczyzn 40 nie będą, jak to określił, głodowe. Jak mówił, kto będzie chciał przejść na emeryturę, na pewno będzie miał uzbierany minimalny kapitał. Dajmy Polakom po raz kolejny wybierać. Jeżeli będą chcieli przejść, otrzymują co roku prognozowaną swoją emeryturę z ZUS-u. Jeżeli będą uważać, że mogą przejść na tę emeryturę, to będą przechodzić. Jeżeli nie, to będą pracować dłużej, a może skorzystają także z tych rozwiązań, które rząd chce przygotować w Nowym Ładzie, czy Polskim Ładzie. Mam na myśli tutaj zerowy PIT dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny. Pod projektem obywatelskim ustawy musi się podpisać 100 tysięcy obywateli. Piotr Duda zapowiedział, że Solidarność będzie chciała zebrać podpisów znacznie więcej. Na Warmii i Mazurach ostatnie przygotowania do oficjalnego uruchomienia kąpielisk. Sezon zostanie otwarty 25 czerwca, a to oznacza, że ratownicy jeszcze nie zaczęli swoich dyżurów. Mimo to nie brakuje amatorów kąpieli. Ratownicy? Tak. A jak tam woda? Jeszcze zdatna normalnie do pływania. Panowie ratownicy, ale jeszcze nieoficjalnie. Jeszcze nie, ale na razie ćwiczymy ratowanie ludzi. Super. Ciepła. Jest w miarę bezpiecznie. Ile macie lat? 15. Jesteście sami tutaj, czy z jakąś opieką? Sami. Jeszcze czekamy na oficjalne otwarcie sezonu, które nastąpi 25 czerwca. Są ostatnie przygotowania do uruchomienia kąpielisk. Sprawdzamy m.in. dno tych akwenów, które będą udostępniane mieszkańcom i turystom. I do tego czasu wszyscy odpoczywają na własne ryzyko. Mówił rzecznik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie Zbigniew Szymula. A w większości jezior w regionie temperatura przekroczyła 20 stopni. A teraz o sporcie Dariusz Urbanowicz. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Jutro w piłkarskim Euro gramy o wszystko. Wyjście z grupy umożliwi nam tylko zwycięstwo nad Hiszpanią. Po prostu musimy wygrać. Remis lub porażka odbierają nam matematyczne szanse. Selekcjoner Paulo Sousa. We need to score goals, or we need to keep scoring goals, because in every game, in each game we score goals, we find. Musimy strzelać bramki i się o nie starać. Z każdym meczem pojawia się coraz więcej okazji do tego. To będzie mecz, w którym będziemy mieli mniej okazji do strzelenia bramek. Hiszpania to drużyna o dużej jakości i wielkich możliwościach. Wiedzą, jak prowadzić grę, mają duże umiejętności techniczne, ale wiemy, jak możemy zrobić im krzywdę, by uzyskać pożądany przez nas rezultat. Krytyczna sytuacja reprezentacji Polski wynika z porażki ze Słowacją i dzisiejszego zwycięstwa Szwedów nad Słowakami 1-0. W drugim dzisiejszym spotkaniu padł remis 1-1. Najpierw na prowadzenie wyszli Czesi po bramce Patryka Szika, ale na początku drugiej połowy wyrównał Chorwat Ivan Perisic. Przed chwilą skończyła się bitwa o Wielką Brytanię. Skończyła się na remis. Anglia nie znalazła sposobu, by strzelić gola Szkotom i vice versa. Wynik 0-0, choć emocji nie brakowało. Jutro Węgry, Francja, Portugalia, Niemcy i Hiszpania, Polska. Polki przegrały już 9. mecz w Lidze Narodów Siatkarek, tym razem z Amerykankami 0-3. Relacja środkowej bloku Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej. Z zespołem USA nie gra się nigdy łatwo, nawet jak dziś zaczęły drugą szóstką, to tak naprawdę niewiele to zmieniło w ich grze, bo tam są zawodniczki naprawdę bardzo znane. Myślę, że zaczęłyśmy z taką dobrą energią, miałyśmy takie dobre serie, ale to było cały czas niewystarczająco w decydujących momentach. No niestety uciekło nam kilka piłek i gdzieś mogło to nas dużo podbudować, zwłaszcza ten pierwszy set. No a skończyło się tym, że po prostu już później była trochę taka równia pochyła w dół. Lepsze humory są po towarzyskim meczu koszykarek w Oberwarcie. Polki pokonały Austriaczki 72-61. Rewanż jutro. Mecz w Sewilli o 21:00. Zapraszam na studio meczowe od 20:00, a sport w Trójce już o poranku. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna, od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Nizinie Szczecińskiej. Jutro upałów ciąg dalszy, od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w sobotę, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 4+4 najtańsze gratis. Tak, wszystkie piwa w butelkach, 4+4 najtańsze gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Dziewięć minut po godzinie 23:00. Rockowe radio Trójka, ciąg dalszy. No to taki wielki, wielki pocałunek teraz dla Państwa. Będzie Kiss. We'll be right back. oczywiście. Kiss Shout Mercy, tak nazywa się ten utwór. Klasyka, klasyczni artyści, klasyczne utwory, niekoniecznie w oryginalnych wykonaniach. A propos zespołu Kiss, bo oni cały czas... W dobrej formie oczywiście były przerwy. Dwóch panów z oryginalnego składu pozostało, czyli od roku 1973 Paul Stanley i Gene Simmons są w zespole. W sumie, znowu tu policzyłem, 75 milionów sprzedali krążków. No i czekamy, aż się pojawią, bo były różne próby, no ale trasa koncertowa, nie wiem, czy już wystartowała, bo miała się właśnie w lecie odbywać. Proszę Państwa, Pretty Reckless. To zdecydowanie młodsza orkiestra, Nowy Jork, 2009 rok. Wtedy rozpoczęła się historia tego zespołu. Na czele Taylor Momsen. Dziewczyna naprawdę świetnie śpiewa. Proszę posłuchać. Death by Rock and Roll. Burning in her eye, but in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. John forgot what he was on, but he broke the needle, dead and gone. But in my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Put death by rock and roll. Janie had steel in her bones, but she burned away wood into stone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. Pretty Reckless, tak nazywa się ten zespół. No i nowa płyta tegoroczna, bo poza klasyką prezentuję Państwu fragmenty, wydaje mi się, ciekawych płyt, które ukazały się w 2021 roku. No między innymi ta Death by Rock and Roll, The Pretty Reckless. Klasyka. Będzie Muniek, będzie klasyka. Ale mała historia, bo to początek lat 80. Częstochowa, Raków, ulica Tetmajera, zapach palonego koksu z pobliskiej huty Bieruta. No i Szambo, proszę pana. Nie. Z angielska lepiej to brzmi. Szambu z Muńkiem, Macio z Muńkiem. No, ciekawa historia kumpli z podwórka, którzy no, zaczynali razem, potem się rozstali. Jarocin, rok 1983, Szambo z jednej strony, a tu już Tilaw z Muńkiem z drugiej strony. No, ale spotykali się, nagrali płytę i teraz będą razem. Będzie Szambo i będzie Muniek i naprawdę świetna armata. Szambu i Muniek. W Trójce, no właśnie, słuchaliśmy Szkotów, Anglików oczywiście, no i teraz czas na Walię, która też sobie bardzo dzielnie poczyna na euro. I znowu lata 60. się kłaniają, bo grupa, o której myślę, państwu jeszcze nie powiedziałem, jak nazywa się ta grupa, o której myślę, to był rok 1967. Zespół zakończył działalność w roku 2010, tak mi się wydaje. Badzi, oczywiście. Badzi. I w tym 2010 roku zespół odbywał trasę koncertową po Europie Wschodniej, Środkowej. Trafił tu do nas i to w Wejherowie się wydarzyło. Barkishili wylądował w szpitalu, problemy poważne ze zdrowiem, no a potem już chyba grupa nie odrodziła się. No ale pozostały te płyty wszystkie. No i ten utwór, który teraz państwu przypomnę. Kilka tygodni temu graliśmy sobie Metallicę właśnie w tym utworze. No a teraz oryginał. Zatem Budgie i Brett Fan. We'll be right back. 23.30 w Trójce. Budgie. No i jeden z tych najważniejszych gitarowych riffów w historii muzyki rockowej. Brad Fun. Proszę Państwa, jesteśmy przy klasykach, no i dwóch panów, dwóch klasyków. Jestem pełen podziwu, że ci panowie dogadali się artystycznie, zdecydowali się na to, aby razem nagrać, wydać płytę. Adrian Smith, gitarzysta zespołu Iron Maiden, no i Richie Kotzen, też wielka postać z Reading i Poison i Mr. Big i The Winery Dogs, no i cała masa innych, z Glennem Hughesem też cała masa projektów. Świetna płyta Adriana Smitha, Richiego Kotzena i z tego albumu Glory Road. Oh, uszła, ale oni grają razem. Adrian Smith i Richie Kotzen na jednej płycie. Świeża też jedna z ciekawszych tegorocznych płyt. Koniec marca wtedy ukazał się ten album. Proszę Państwa, wracamy do naszej muzyki. Też w zasadzie cały czas nowa płyta, bo w wersji winylowej 30 kwietnia ukazał się album zespołu Hedone. 2020, taki jest tytuł tego krążka. No i mamy w dwóch wersjach, i na CD teraz, i na winylu. Ja przypomnę, po 15 latach milczenia Maciek Werk z Hedone powrócili. No i na tej płycie jest taki utwór z klasykiem pewnym, panem Gumą. Oczywiście Guma z grupy Moskwa, Wstyd i Hedone. Ukrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Łąd, to był łąd. Każdego dnia samotnie trudniej jeść i spać. Czasami jednak dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem. Nie mogę przestać myśleć, że tak wiele jeszcze różnych dziur otworzy w końcu otwór swój. To by było. Przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc dodaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. No pewnie jeszcze nieraz nas zaskoczy, bo tu guma jak nie guma, prawda? Ale on ma potencjał, kolega Gumola. No to kolega inny Maciej Werk go tu przerobił i w hedonę. Tak to wygląda. Ale świetny utwór, Wstyd, zatytułowany. Można sobie słuchać i z CD, kompaktowej płyty, i z czarnej winylowej również. Hedonę z gumą. Proszę Państwa, tak się teraz zadumałem, bo zagram Państwu Apokaliptikę. I tak sobie przypominałem koncert Apokaliptyki z Metaliką w Warszawie. To chyba Skra była, bo tak myślałem, Skra czy Gwardia, tak zaczęły mi się zacierać to, trochę te koncerty. W każdym razie słaby koncert był wtedy Metaliki, bo to był ten okres, gdzie te różne urządzenia automatyczne tam zostały wprowadzone. No w każdym razie Apokaliptyka wtedy z kolei świetnie zaprezentowała nam się zespół, który zaczynał od grania właśnie utworów Metaliki. Not Strong Enough. Ten kawałek sobie teraz zagramy. W roli wokalisty Brent Smith niejaki. 20 lat obchodzi zespół Shine Down. To wokalista tej formacji. A zatem orkiestra z Helsinek. Apokaliptika. I'm not strong enough to stay away. Can't run from you. I just run back to you. Like a moth I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes. I'm stripped of my pride and my soul surrenders, and you bring my heart to its knees, and it's killing me when you're away. Trzeci Polskiego Radia z Helsinek, Apokaliptika. I tak sobie przypomniałem z kolei o tym, iż to w niedzielę było, to Kilka dni temu doszło do tego tragicznego zdarzenia podczas meczu Dania-Finlandia, a jednym okiem teraz przeczytałem o tym, iż Christian Eriksen spotkał się dziś z kolegami z drużyny, po operacji wszystko super. No i bardzo dobre wiadomości i kolejna dobra wiadomość muzyczna to, że też jeden z ciekawszych tegorocznych albumów za chwilę we fragmencie będzie When Life Was Hard and Fast. To jest 8. album Rickiego Warwicka. Młody człowiek, 66. rocznik, Irlandczyk, a już w tylu zespołach grał i Thin Lizzy, Black Star Riders, Almighty i przez chwilę w New Model Army i jeszcze kilka innych. I teraz utwór otwierający ten jego najnowszy tegoroczny album, właśnie tytułowy When Life Was Hard and Fast, Ricky Warwick. Świetny chłopak Warwick. ze swojej najnowszej solowej, ósmej już tegorocznej płyty. Proszę Państwa, rocka klasyka, no właśnie, tak sobie pomyślałem, że dawno nie słuchaliśmy o tej porze w Trójce Guns N' Roses i tak policzyłem, może jakaś rocznica i dokładnie 91, czyli 30 lat temu ukazał się album Use Your Illusion, część druga, no oczywiście Axl Rose. Tak jeszcze sobie przypomniałem, bo i poza śpiewem, i piano, i wszystkie te klawisze, syntezatory, Slash oczywiście, Izzy Stradlin, i McKagan, i Matt Sorum, cała mocna drużyna. No i z tej wspomnianej płyty teraz wspomnienie będzie Yesterday's i Guns N' Roses. Rocka klasyka według wiernika. Pomału kończymy po północy w rytmie na 3. No a teraz jeszcze dla Państwa Underground. To jest bardzo ciekawa grupa z Rybnika. Jest nowe nagranie zatytułowane Sasza, Olek Biela na czele orkiestry. Zespół, który tu kilkanaście lat temu grał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odezwał się Underground. Ja już dziękuję. Katarzyna Fils-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik, Underground. Like Lee.